z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 25 dzień lipca, wybiła godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Mimo mniejszych plonów, bezpieczeństwo żywnościowe kraju nie jest zagrożone, mówi minister rolnictwa. Po zapowiedzi masowych zwolnień w Katowicach dziś protest pracowników PKP Cargo. Wybory w Stanach dotyczą wyboru przyszłości albo tkwienia w przeszłości, mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Zbiory po żniwach będą w tym roku niższe niż w ubiegłym, średnio od 4 do 8%. Mimo to bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Szacowanie szkód w gospodarstwach z powodu suszy i nawałnic trwa. Czesław Siekierski zapowiedział pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników. Pierwszą pewną transzę otrzymaliśmy pomoc Unii Europejskiej, ale także mamy pewne środki, które w ramach resortu, ale także potrzeba wsparcia z budżetu krajowego. I tutaj są dwa obszary. Pierwszy obszar to ta pomoc dla tych gospodarstw, gdzie te straty były 100% i ona powinna być zrealizowana w tym roku, ale także część strat, które są spowodowane suszą, będą finansowane z budżetu przyszłorocznego. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że w Polsce nie zabraknie zboża. Eksport wynosi około 13 milionów ton i w razie potrzeby zmniejszy się sprzedaż za granicę. Protest pracowników dziś przed siedzibą PKP Cargo w Katowicach. Zarząd spółki planuje zwolnienia ponad 4100 osób, czyli trzeciej części załogi. Decyzja została podjęta bez rzeczowej analizy i względu na długoterminowe konsekwencje, mówi przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność Henryk Grymel. Już jest w tej chwili niecałe 3000 ludzi na nieświadczeniu pracy i już kargo w pewnych miejscach nie wykonuje swoich zadań. Pociągi są opóźnione z powodu braku maszynisty, rewidenta, ustawiacza. Firmy, z którymi mamy dzisiaj kontrakty, już się skarżą do zarządu, że jak dalej będzie taka jakość obsługi, to zerwą kontrakty z liny kargo, no i przeniosą się do innych przewoźników. A co dopiero jak się zwolni ponad 4000 ludzi. Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka poinformował, że spółka jest zadłużona i wymaga restrukturyzacji, ale zachowuje płynność finansową. Zaprzeczył też, że obecne działania zmierzają do ogłoszenia upadłości. Protest rozpocznie się o 14:00, kolejny jutro w Tarnowskich Górach. Prawo do aborcji jest de facto w umowie koalicyjnej, powiedziała w Polskim Radiu posłanka Lewicy Wanda Nowicka. Lider PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że te kwestie nie były przedmiotem porozumienia koalicjantów. Posłanka Nowicka ma nadzieję, że po wakacjach PSL uda się przekonać do projektu ustawy depenalizującej aborcję. Jej zdaniem lider ludowców niewłaściwie odczytał zapisy umowy koalicyjnej. Bo nie musi być napisane aborcja czy inne problemy, gwałt na przykład. Są zapisane prawa kobiet, że kobiety w Polsce mają prawo decydować. A jaki jest obszar życia kobiet, o którym kobiety powinny mieć właśnie prawo do decyzji? Właśnie między innymi kwestie związane z życiem prywatnym, w tym aborcją, prawda, czy z innymi sprawami. Odrzucony 12 lipca projekt kodeksu karnego zakładający zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w zakończeniu ciąży ma być złożone ponownie w tym tygodniu. Zapowiedziały to posłanki Lewicy. Wyścig prezydencki w Stanach Zjednoczonych to wybór między przyszłością Europy a przeszłością. O tym, co będzie kluczem do wygranej demokratów z Donaldem Trumpem, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-u Trzeciej Drogi. To, co potrafił zrobić Biden i dlatego wygrał. Biden potrafił wyjść do konserwatywnych wyborców. To jest właśnie ten klucz, o który i toczy się spór w Polsce. Jeżeli część konserwatywnych wyborców w Stanach Zjednoczonych nie przejdzie na stronę demokratów, wtedy będzie wygrywał Donald Trump. Podobnie jak w Polsce. Jak część konserwatywnych wyborców nie głosuje za Europą, to wtedy cała Polska idzie w rosyjską stronę. I to jest dokładnie bardzo podobny dylemat. W ciągu 2 dni od wycofania się Joe Bidena kampanię Kamali Harris zasiliła kwotą ponad 120 milionów dolarów. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba gości w Chinach. To pierwsza wizyta ukraińskiego polityka tej rangi w państwie środka od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Chiński dziennik Global Times, relacjonując rozmowy szefów dyplomacji Chin i Ukrainy, które odbyły się w Kantonie, zwraca uwagę na gotowość ukraińskich władz do podjęcia rozmów z Rosją. Gazeta powołuje się na opinię anonimowych ekspertów, według których podróż Kuleby do Chin stanowi gest uznania ukraińskich władz dla działań Pekinu na rzecz pokoju na Ukrainie i roli Chin na arenie międzynarodowej. W artykule poświęconym rozmowom promowana jest opinia, że Kijów nie powinien polegać na wsparciu państw zachodnich i USA, gdyż, i tu cytat, najprawdopodobniej zostanie porzucony. Tymczasem chińskie władze, które nigdy nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę, de facto wspierają stanowisko Moskwy. Według źródeł w kręgach dyplomatycznych, do których dotarło polskie radio wcześniej, to Pekin nie reagował na gotowość ukraińskich władz do podjęcia bezpośrednich rozmów z Chinami. Ze względu na postępujące uzależnienie Rosji od Chin, część analityków uważa, że to Pekin mógłby odegrać kluczową rolę w zakończeniu wojny na Ukrainie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze posłuchamy o sporcie. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czyli zamieniamy się w słuch, a mówi Krzysztof Łoniewski. Już nawet nie powoli, ale pełną parą przestawiamy się w sporcie na tory olimpijskie. Jednym z najbardziej pobudzających wyobraźnię sportów na igrzyskach jest kolarstwo. To opinia naszego człowieka w Paryżu, Dariusza Urbanowicza. Są tacy, którzy cenią zdecydowanie wyżej inne dyscypliny. W każdym razie już w sobotę w stolicy Francji pierwsze wyścigi o medale olimpijskie właśnie na rowerach. Czy polskie kolarstwo obecnie kobietami stoi? Szosowe, na pewno. Mamy zawodniczki, które w żeńskim peletonie potrafią wygrywać, a pierwsze emocje olimpijskie już w sobotę o 14.30 ma rozpocząć się indywidualna jazda na czas. Wczoraj odbył się oficjalny trening na trasie, która wije się ulicami centralnego Paryża, mówi selekcjonerka naszej kadry Małgorzata Jasińska. Trasa liczy 32,3 km. To jest czasówka podtypowego czasowca. Są odcinki takie jakby prostych, gdzie można rozwinąć dużą prędkość. Jest parę zakrętów takich technicznych, także no tu umiejętności będą wchodziły w grę i takiego typowego czasowca, ale również zawodnika, który dobrze jeździ technicznie. Także to takie połączenie. Wyjaśnił trener Tomasz Brożyna. W tradycyjnych biało-czerwonych kombinezonach pojadą Małgorzata Lach i Agnieszka Skalniak-Sójka. W sobotę również czasówka mężczyzn z naszym rodzynkiem Michałem Kwiatkowskim. Ostatni medal w kolarstwie szosowym zdobył Rafał Majka podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. W sobotę o 17 również zagrają nasi siatkarze, a przez cały dzień będą się bić na szpady nasze szermiercze nadzieje na olimpijskie podium. Mistrzynie świata sprzed roku niestety w tym w gorszej formie. Oby na igrzyskach imponowały nią z powrotem. Oficjalna ceremonia rozpoczęcia igrzysk w Paryżu jutro. Od wczoraj rywalizują rugbyści w odmianie 7-osobowej i piłkarze. Futbolowy mecz Maroka z Argentyną zakończył się remisem po 2 i skandalem. Sędzia przedłużył go aż o 15 minut i wydawało się, że zakończył, gdy w ostatniej minucie Argentyńczycy do 2 i gdy na Morawę wtargnęli rozjuszeni kibice Maroka. Tymczasem arbiter zaordynował powrót na boisko, uwaga, po 2 godzinach, tylko po to, żeby skorzystać z wideoweryfikacji i anulować bramkę dla Albi Celestes. Maroko wygrało zatem 2-1, kabaret czy raczej farsa. Otarli się o nią piłkarze Śląska Wrocław, przegrali na Łotwie 0-1 z FC Riga w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na szczęście mogą zmazać plamę w rewanżu w mieście 11 noblistów zaplanowanym na najbliższą środę. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano w Warszawie mecz Legii z walijskim Kerner von Town. Stawka 2 meczu taka sama jak w przypadku Śląska. Przed meczem trener legionistów Portugalczyk Gonzalo Feio nie owijał w bawełnę. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwnika, to jest najważniejszy mecz w historii tego klubu. W związku z tym będą się zabijać w przysłowie na boisku i to jest pierwsza rzecz. Oczywiście, że jakość powinna być po naszej stronie. Mamy obowiązek i nie chcemy od niego uciec. Mamy obowiązek wygrywać te 2 mecze i awansować. Mecz przy Łazienkowskiej o 20.45. W pucharach, konkretnie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy, gra dziś także Wisła Kraków i na pewno nie będzie faworytem w starciu z Rapidem Wiedeń. Pierwszy mecz tej rywalizacji przy Reymonta o 18.00. Jeszcze tenis i awans Magdy Linet, ale i Magdaleny Frank do półfinału turnieju WTA w Pradze. Linet opędzlowała, mówiąc sportowym żargonem, Bułgarkę Tomową, Frank Ukrainkę Kalininę, a Jannik Sinner zrezygnował z gry w turnieju olimpijskim, zapadł jakoby na zapalenie migdałków. Zatem w Paryżu bez lidera rankingu ATP, bez sportu na naszej antenie nie sposób funkcjonować, wróci po 16. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Hasło Oddech od upałów dziś realizowane będzie w pełni, bo na ogół na termometrach zobaczymy od 21 do 25 stopni. Będzie też pochmurno, zwłaszcza na wschodzie kraju i tu mogą też wystąpić burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu też możliwe, ale przelotne i miejscowe. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest miejsce na napisy końcowe. 9 po 10, zakończoną o 9. Audycję poranną realizowała Olga Szućko. Przygotował program Bartosz Bielecki. Telefony odbierała Ola Dobieszewska, a mówił Robert Grzędowski, który już teraz ma czas na zamilknięcie, bo Maciej Jankowski przejmuje studia. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie. Czy ty też tak reagujesz alergicznie na takie teksty, jak na przykład przychodzi ci taki Jankowski właśnie o 9 i mówi, strasznie się nie wyspał na przykład? Ale dlaczego alergii... Jednak alergicznie. Jednak alergicznie. Na zdrowie, panie Robercie, i dobranoc. Dziękuję. Dobrego dnia. I dzień dobry raz jeszcze. Do godziny 12 z państwem w składzie Olga Szućko, wspomniana już, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Dzień dobry. Please.

Grand Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Ja tak się rozpędziłem już zapowiadając tak z tego rozpędu, z przyzwyczajenia z ostatnich tygodni Sylwię Zadrożną, a tutaj wypoczęty, gotowy Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Polecam Państwu Kraków jako miejsce odpoczynku, a my teraz wchodzimy w tematy warszawskie. Grzegorz Nawacki, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. No dobrze, nie będzie tak warszawocentrycznie, ale zaczniemy od pakietów, benefitów, od tego, że teraz będzie można się też nauczyć strzelać do tarczy w firmie. Rafał Brzoska, biznesmen, przewodniczący Rady Polskich Przedsiębiorców, rzuca pomysł szkoleń wojskowych w firmach. Za umożliwienie takich szkoleń przedsiębiorcy mieliby dostawać ulgi podatkowe. List w tej sprawie podpisało 5 przedstawicieli różnych środowisk biznesowych. Teraz ten dokument leży na biurku szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. No więc pytam wieloletniego redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, który już różne kapiszony widział, ale też pomysły, które okazywały się strzałem w dziesiątkę. Czy to jest dobry pomysł? To jest rozwinięcie takiego próby namówienia państwa do tego, żeby w temacie obronności zaczęło współpracować z prywatnym biznesem, bo równolegle toczą się tematy, żeby prywatny biznes mógł się zaangażować także w powiększenie czy zbudowanie naszego potencjału produkcyjnego w zakresie amunicji chociażby. No i ten pomysł wydaje się być o tyle trafiony, że tak, po pierwsze, gdyby ministerstwo to chciało robić te szkolenia bez współpracy z przedsiębiorcami, no to będzie to w zasadzie niemożliwe, bo ci przedsiębiorcy muszą, nie wiem, zwolnić swoich pracowników, tak, muszą jakoś ułożyć tę pracę w czasie, kiedy pracownicy będą się szkolić, muszą ich namawiać do tego jakimiś akcjami komunikacyjnymi, w związku z tym, no wiadomo, że jeśli się zrobiłoby to w porozumieniu, to będzie łatwiej. No, czasy niestety mamy takie, że no, powinniśmy podnieść swój potencjał obronny i także my, obywatele, no, niestety musimy o tym myśleć. Taki, no to jeszcze brzmi abstrakcyjnie, no ale rzeczywiście ten klimat jest taki, jaki jest wokół nas. To ciekawe, że Rafał Brzoska mówi o modelu fińskim. Tam ponoć tacy przeszkoleni obywatele w razie, jak coś zagraża krajowi, mogą się zgłosić do magazynu broni i ją pobrać. A to ciekawostka, bo ja rozmawiałem z moim przyjacielem, który się szkoli, który chodzi na te różne strzelnice, więc myślę, że człowiek dobrze poinformowany, i mówi, że w momencie zagrożenia to u nas jest odwrotnie. To znaczy my musimy złożyć. Jeżeli ktoś ma pozwolenie na broń, to ją składa do magazynu broni w tym momencie. To jeśli tak jest, to pachnie lekkim absurdem rzeczywiście. To powiem, że to nie jest jakaś bardzo potwierdzona informacja, tak im powiedział. Finlandia jest rzeczywiście super przykładem, bo tam społeczeństwo jest przygotowane, oni w ogóle mają taką strategię obronną, że nie będą bronić granicy, tylko pozwolą wjechać rosyjskiemu najeźdźcy, a następnie z każdego zaułka będzie partyzant będzie gdzieś tam. Także to jest taka koncepcja walki. Więc wracając do głównego tematu, myślę, że co do zasady państwo powinno współpracować z prywatnym biznesem, bo prywatny biznes jest po prostu z definicji lepszy w organizowaniu procesów, w optymalizację tych procesów, w wymyślanie. Działy komunikacji wewnętrznej są na pewno lepszym źródłem informacji dla pracowników niż jakakolwiek ustawa i tak dalej, i tak dalej. Więc no, smutne, że musimy namawiać do współpracy w tak no, niewesołej okolicznościach jak to, żebyśmy podnieśli swój potencjał obronny, ale ta inicjatywa jest trafiona. Ale co do zasady powinno państwo współpracować z prywatnym biznesem w wielu zakresach, bo to się po prostu wszystkim stronom opłaca. Także a każdy moment i każda okazja, żeby nauczyć się tej sztuki wojennej, no w tym okresie jest pewnie bardzo cenna. Nie składają biznesmeni broni, nie składają jej do magazynu. a my złoto chowamy coraz częściej w swoich sejfach, oszczędzamy. Ci z nas, którzy te oszczędności mają, starają się o to, żeby one nie traciły na wartości. No i pojawiła się firma, która sprzedaje złote monety kolekcjonerskie. To jest konkretnie internetowy portal Mennica24. Portal, który dzisiaj sprawdziłem, jest wyłączony. Telefony firmy głuche. W sieci roi się od komentarzy osób, które zapłaciły za złoto i po prostu go nie dostały albo otrzymały jakąś zupełnie symboliczną przesyłkę. Firma daje sobie 60 dni na wysłanie nam tego zamówionego złota, więc to całkiem sporo. Chociaż wcześniej miała działać bez zarzutu. Nie wiem, czy szykuje nam się Amber Gold 2, czy to jest na razie jakieś nadmuchane? No, nie chciałbym wyrokować, bo nie znam tej sprawy. No, tu trzeba być ostrożnym, no, żeby wyrokować, czy to rzeczywiście kolejna próba oszustwa, czy też może jakieś przyszłe problemy, no to trzeba by znać sytuację firmy od środka, ale rzeczywiście no, nie pachnie to dobrze, o tak bym mógł powiedzieć, bo nawet jeśli to są tylko problemy przejściowe, firma jest uczciwa i ci klienci, którzy kupili złoto, je dostaną, no to sam fakt, że się niepokoją, że nie dostają, świadczy o tym, że firma no, nie działa tak, jak powinna. Bo... No jeżeli do KRS-u nie złożyła sprawozdania finansowego no, od 5 lat, no to właśnie zapach jest taki troszkę podejrzany. Tak, no i tu zawsze, jeśli się nawali w jakimś świadczeniu jakiejkolwiek usługi czy w jakimkolwiek produkcie, no to trzeba uczciwie z klientem się komunikować, powiedzieć, słuchajcie, no nie wiem, mamy takie i takie problemy, nic się nie martwcie, naprawimy je w ten sposób, więc nawet jeśli firma, do tego zmierzałem ze swoją myślą, że nawet jeśli firma jest uczciwa, no to tutaj już sfaulowała swoich klientów, no bo jeśli oni się stresują, wpłacili, nie dostają, nie wiedzą dlaczego nie dostają, kiedy dostaną, no to jest to niedobre. No i myślę, że możemy kolejny raz przestrzec naszych słuchaczy przed tym, żeby w inwestycjach kierowali się ostrożnością, znaczy wybierali takie podmioty, które są zweryfikowane, które mają wszystkie możliwe licencje, które mają długą historię, które wiemy, kto za nimi stoi i nie ulegali takim super atrakcyjnym ofertom od nieznanych nam firm, bo to niestety bardzo często się źle kończy. Nie zawsze, ale często. Jeszcze ostrzeżenie, nie mylmy z tej firmy z Mennicą Polską S.A., firmą giełdą, firmą uczciwą, firmą, która jest jedynym w Polsce producentem złota inwestycyjnego. Zbieżność nazw też daje może tutaj do myślenia, ale na razie tej sprawy nie rozstrzygajmy. No, zaczęliśmy od tematów, no w ogóle wszystkie dzisiaj jakieś takie wydają się ciężkawe, a na koniec zostawiłem jeszcze naprawdę betonowe koło ratunkowe, bo będą zwolnienia w PKP Cargo. Dotkną nawet co trzeciego pracownika, tak zapowiedziały nowe władze spółki. Co prawda będą im przysługiwały odprawy, mówi się też o możliwości zatrudnienia na przykład w PKP Intercity. No ale umówmy się, chodzi o 1/3 załogi drugiego największego kolejowego przewoźnika w Europie. No, nie wygląda to dobrze. Patrzę na bilans tej spółki. Bilans nie pokazuje wszystkiego, ale zysk netto za zeszły rok ponad 80 milionów. Za poprzedni 150. No, coś tam się spinało i przestało się spinać, jak to jest? No wniosek z tego, że przestało się spinać. Rzeczywiście to jest... Taka historia biznesowa, na której pewnie można by napisać, no jeśli nie książkę, to na pewno pracę doktorską, co tu się wydarzyło, bo ta firma jeszcze 9 lat temu, gdy wchodziła na giełdę, no to była przepotężnym graczem z trajektorią rosnącą, z roku na rok zwiększającą przychody i zyski. Jej wycena sięgała 4,5 miliarda złotych. Potem ta wycena po 8 latach rządów poprzedniej ekipy spada do 0,5 miliarda, więc 9 razy spadła wycena firmy giełdowa. No oczywiście rynek giełdowy rządzi się swoimi prawami, ale jednak tak dużego spadku kursu, no, na pewno to nie jest kwestia spekulacji. No, firma ma swoje problemy wewnętrzne i zewnętrzne. No to wewnętrzne to jest ten przerost zatrudnienia. Rzeczywiście to nawet związkowcy z PKP Cargo mówią, że w takiej administracji pracuje za dużo osób. Tam jest taka też sytuacja, że na rynku prywatnym jest tak, że jak się popsuje pociąg, to dojeżdża do niego serwis. Trochę tak jak do samochodu. W PKP Cargo funkcjonują takie regionalne centra napraw, gdzie te pociągi zjeżdżają, tam następnie są naprawiane, dokonuje się przeglądu, w związku z tym no, widać, że to jest przeolbrzymia struktura i niedopasowana do potrzeb, mało mobilna, mało zwinna. Ale też firma, która się podejmowała różnych nierentownych działalności, które były, no tak to nazwijmy górnolotnie, propaństwowe. Tak, no rzeczywiście takim gwoździem, który dobił tę firmę, to jest postawienie na węgiel. Ta firma bardzo się w ostatnich latach przestawiła na transport węgla, który na początku rósł, no potem siłą rzeczy do tego węgla będziemy spalać coraz mniej, przynajmniej takie są założenia polityki klimatycznej, więc nie wydaje się to być mocny strategiczny kierunek, a potem po wybuchu wojny firma rzeczywiście zaangażowała się na polecenie rządzących w transport węgla ukraińskiego do portów, tylko zapomniano rekompensację dla tej firmy, więc firma zrywała kontrakty, które miała podpisane na dostawę z innymi podmiotami, żeby realizować pewną misję i zapomniano o tym, na za to je zapłacić. No to jestem ciekaw, jak ta sytuacja się będzie dalej rozgrywała, no bo jednak to jest 1/3 ekipy. Przypominam sobie TGV, największego towarowego przewoźnika w Europie, jakie tam były strajki o to, że gdzieś podniesiono rękę na jeden czy drugi przywilej związków zawodowych. Tu musimy postawić kropkę. Podróżujmy koleją. Może jakiś pozytywny wniosek na koniec. Tak, no koleją oczywiście. Zachęcamy. Ekologicznie. Ekologicznie, komfortowo. No, tak, żeby się jeszcze tak mniej spóźniały te pociągi, byłoby cudownie. To ja się przyłączam do życzeń. Grzegorz Nawacki, publicysta ekonomiczny, wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu, był z nami. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Fan kolei. Fan kolei nawet. Niko, tak to się chyba nazywa. 20 minut do 10. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior.